ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के चार सूत्रों में से तीसरे सूत्र की चर्चा प्रारंभ हुई थी। प्रथम सूत्र में बताया गया कि मुख्य प्राण ये वायु, बाह्य वायु या इंद्रियों की सामान्य क्रिया मात्र रूप नहीं है, इंद्रियों की क्रिया से अतिरिक्त वायु को मानने पर सांख्यों को वेदांत मत में जो दोष दिखा उस शंका का समाधान द्वितीय सूत्र में किया। यदि इंद्रिय सामान्य क्रियात्मक प्राण को नहीं मानेंगे तो प्राण में जीव के तरह भोक्तृत्व का प्रसंग आएगा। ये जो सांख्यों की शंका थी उसका समाधान चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्य इस द्वितीय सूत्र से किया गया। इसमें तू शब्द सांख्यों की आशंका का व्यावर्तक है और कहा कि मुख्य प्राण में भोक्तृत्व की आपत्ति नहीं है, भोक्ता नहीं है। क्यों? तो कहा करण होने से। कैसे? तो जैसे चक्षुरादि करण होने से उनको ये मानने की क्या नाम उनमें भोक्तृत्व की आपत्ति नहीं आती, ऐसे मुख्य प्राण भी जीव के प्रति उपकरण है। जैसे राजा के अन्य सेवक उपकरण होते हैं, साधन होते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री भी राज्य भोग के प्रति राजा का उपकरण ही होता है। तो अन्य सेवकों के स्थान पर इंद्रियां हैं, प्रधानमंत्री के स्थान पर राजा है, क्या नाम वो प्राण है, और राजा के स्थान पर आपका जीव है। तो इसलिए जीव के भोग के प्रति उपकरणत्व चक्षुरादि के तरह ही मुख्य प्राण में समान होने से मुख्य प्राण को कहा जाएगा अस्वतंत्र ही, अभोक्ता ही। और वो उपकरण है ये कैसे ज्ञात हुआ? तो कहा तत्सह शिष्ट्यादिभ्य। तो उपकरणों प्राय पाठ समान धर्मियों का हुआ करता है, तो चक्षुरादि के साथ प्राण का पाठ बताता है, चक्षुरादि के तरह प्राण भी उपकरण है। और प्राण इसलिए भी भोक्ता नहीं है कि वह सावयव है, जड़ है और भौतिक है देह के तरह। इसे आदि शब्द से बताया गया तत्सह शिष्ट्यादिभ्य में। सांख्यों ने कहा कि मान लिया जीव के भोग के प्रति उपकरण होने से प्राण में भोक्तृत्व की आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि उसे आप करण मानोगे तो यह व्याप्ति है कि यत्र यत्र करणत्वं तत्र तत्र सविषयत्वं, यथा चक्षुरादय। चक्षुरादि करण है तो उनके अपने अपने रूपादि विषय भी हैं। ऐसे प्राण को चक्षुरादि के तरह करण मानोगे तो उसका भी विषय मानना पड़ेगा। तो ये दोष है प्राण में सविषयत्व का प्रसंग। वेदांती प्राण को सविषय नहीं मानते हैं, ऐसे चक्षुरादि का अपना अपना एक असाधारण विषय है, ऐसा प्राण कोई का कोई असाधारण विषय नहीं है, इसलिए वह सविषय नहीं है वेदांत मत में। लेकिन करण मानने पर चक्षुरादि के तरह सविषयत्व की भी आपत्ति आ रही है। तो सिद्धांतियों ने कहा तीसरे सूत्र में कि अकरणत्वाच्च न दोष तथा ही दर्शयति। प्राण में सविषयत्व प्रसंग नामक दोष वेदांत मत में नहीं है, न दोष से बताया गया। कहा क्यों कि अकरणत्वात् प्राण चक्षुरादि के तरह सविषय बन करके किसी विषय विशेष का आहरण करके ग्रहण करके भोग का साधन नहीं बनता है, ये अकरणत्वात् का अर्थ है। जैसे चक्षुरादि अपने अपने रूपादि विषयों का ग्रहण करके जीव के सुख दुख के अनुभव का कारण बन जाते हैं, ऐसा मुख्य प्राण अपने किसी असाधारण विषय का ग्राहक बन करके सविषय बन करके जीव के भोग के प्रति उपकरण है, ऐसी बात नहीं है, ये अकरणत्वात् से बताया गया। इसलिए मुख्य प्राण में सविषयत्व दोष नहीं है। और ये जो दूसरा एक प्रसंग बता रहे थे सांख्य कि यदि चक्षुरादि के तरह मुख्य प्राण को आप करण मानोगे जीव के भोग के प्रति, तो फिर जैसे चक्षुरादियों का अपना अपना एक असाधारण व्यापार है, रूप ग्रहण चक्षु का व्यापार, शब्द ग्रहण श्रोत्र का व्यापार, वदन वाणी का व्यापार, ऐसे मुख्य प्राण का भी कोई न कोई स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, का मतलब सक्रिय होना चाहिए। लेकिन मुख्य प्राण का ऐसा कोई असाधारण व्यापार दिखता नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए भी मुख्य प्राण को आप करण नहीं मान सकते, नहीं तो उसमें सक्रियत्व मानना पड़ेगा, कोई ना कोई असाधारण क्रिया माननी पड़ेगी। तो सिद्धांत कहते हैं कि मुख्य प्राण का असाधारण व्यापार श्रुति बता रही है, तथा ही दर्शयति इन शब्दों का प्रयोग सूत्र में इसी अभिप्राय से है कि मुख्य प्राण का अपना एक असाधारण व्यापार है, जैसे चक्षुरादियों का अपना अपना असाधारण व्यापार है, ऐसे प्राण का भी असाधारण व्यापार विद्यमान है, ऐसा श्रुति बता रही है प्राण संवाद आदि में। तो भाष्य में भाष्कर भगवान अकरणत्वाच्च न दोषः, ये जो सूत्रांश है इतने की व्याख्या कर चुके हैं। तथा ही दर्शयति, ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या आ रही है भाष्य में। तो नचास्य एतावता कार्याभाव एव, ये जो भाष्य है 580 नंबर पृष्ठ पर तीन टीका वाली पुस्तक में, बाकी के अपने अपने देख लेना। तथा ही दर्शयति, ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या भाष्य में हो रही है कि एतावता अस्य कार्याभाव एव न। अस्य शब्द प्रकृत प्राण का परामर्शक है। ये कहा न कि चक्षुरादि के तरह करण मानना पड़े, मानेंगे तो सविषय होगा, और यदि सविषय नहीं है तो असाधारण क्रिया भाव का प्रसंग आएगा। तो सिद्धांति कह रहे हैं ये बात भी नहीं है। एतावता का अर्थ है मुख्य प्राण में सविषयत्व न होने मात्र से किसी विषय विशेष का ग्रहण करने करके जीव के भोग का साधन न बनने मात्र से, एतावता का अर्थ है। अस्य ने प्राणस्य कार्याभाव न, कोई असाधारण कार्य नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। कार्याभाव न का अर्थ है कार्याभाव न। तो सांख्य पुस्तक अकस्मात, जब किसी विषय का वो ग्रहण नहीं कर रहा है, सविषय है ही नहीं, तो फिर कार्य कैसे रहेगा उसमें? तो कहते हैं इसलिए कि शास्त्र बता रहा है। तो कस्मात ये हुआ, मुख्य प्राण में असाधारण कार्याभाव क्यों नहीं है, किस प्रमाण के आधार पर आप कह रहे हैं कि कार्य विद्यमान है करके मुख्य प्राण का? तो कहते हैं श्रुति प्रमाण से हम कह रहे हैं। तो सूत्र में है तथा ही दर्शयति, इसी का अर्थ कर रहे हैं कि तथा ही श्रुति ही प्राणांतरेषु अंतर्भाव्यमानम् प्राणांतरेषु असंभाव्यमानम् मुख्य प्राणस्य वैशेषिकं कार्यं दर्शयति प्राण संवादादिषु। तो श्रुति प्राण संवादादि में ऐसा कार्य बता रही है मुख्य प्राण का जो अन्य इंद्रियों में संभव नहीं है। प्राणांतर शब्द से लेना इंद्रियों को, चक्षुरादियों को। तो चक्षुरादि जो 11 हैं पूर्व अधिकरणों में निश्चित अमुख्य प्राण, उनमें से किसी में भी जो कार्य संभव नहीं है, किसी के द्वारा भी निर्वर्तन जिस कार्य का संभव नहीं है, ऐसा कार्य मुख्य प्राण का श्रुति बता रही है। इसलिए श्रुति प्रमाण से मुख्य प्राण सब व्यापार है, सक्रिय है, उसका असाधारण कार्य विद्यमान है, ये निश्चित होता है। इसलिए कार्याभाव सिद्ध होगा, सविषय नहीं मानेंगे तो ये नहीं कह सकते, ये कहा। तो कहां पर कहा है श्रुति ने जो चक्षुरादि में संभव नहीं है ऐसा मुख्य प्राण का कार्य? तो कहते कई स्थान पर कहा है, इसलिए प्राण संवादादिषु ये शब्द प्रयोग है। तो वही स्थल बता रहे हैं, अनेक श्रुतियां यहां पर भाष्कर भगवान बताते हैं जिनसे मुख्य प्राण का असाधारण कार्य सिद्ध होता है। अथ प्राणा अहं श्रेयसी यूदिरे इति उपक्रम्य यस्मिन् वह उत्क्रांते शरीरं पापिष्ठतरं इव दृश्यते स वह श्रेष्ठ इति च उपन्यस्य प्रत्येकं वागादि उत्क्रमणेन तद्वृत्तिमात्रहीनं यथा पूर्वं जीवनं दर्शयित्वा प्राण उत्सक उच्चीक्रमिसायां वागादि शैथिल्यापत्तिं शरीरपात प्रसंगंच दर्शयन्ति श्रुतिः प्राणनिमित्तां शरीर इंद्रिय स्थितिं दर्शयति। तो ये प्राण संवाद में से एक वाक्य विशेष ऐसा बताया जिससे चक्षुरादि में असंभाव्यमान मुख्य प्राण का शरीर इंद्रिय धारण रूप कार्य सिद्ध होता है। यह श्रुति जो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा असंभव कार्य है ऐसा मुख्य प्राण का कार्य बता रही है, वो है शरीर इंद्रियों का धारण रूप कार्य। तो प्रसंग है छांदोग्य उपनिषद में आता है पांचवे अध्याय में मुख्य प्राण की उपासना ही है वहां पर, ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व आदि गुणों से युक्त प्राण की अहंग्रह उपासना करने के लिए वो बताता है वो प्रकरण छांदोग्य उपनिषद के पांचवे अध्याय का। तो वहां पर ये वाक्य आया कि प्राण ही वागादि में ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। प्राण वागादि की अपेक्षा ज्येष्ठ क्यों है इसको पहले बता दिया गया, उसमें ज्येष्ठत्व तो इसलिए है श्रेष्ठ से, इस सूत्र के अवसर पर ज्येष्ठत्व तो और श्रेष्ठत्व तो दोनों भी बताया ऐसे। तो ज्येष्ठ इसलिए है कि गर्भ में जब से गर्भाधान होता है तब से ही मुख्य प्राण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसे वृत्ति लाभ होता है, और बाकी इंद्रियों को तो वृत्ति लाभ होता है जब उनके गोलकों का निर्माण होता है, तब गर्भस्थ शिशु में उसके चक्षुरादि अपना अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं, उनको वृत्ति लाभ होता है, उससे पहले तक वे सुप्त अवस्था में रहती हैं। लेकिन मुख्य प्राण जैसे ही गर्भाधान होता है तो वो शुरू होता है उसका आप कार्य व्यापार, इसलिए ज्येष्ठत्व है वृत्ति लाभ प्रथम होने से। और श्रेष्ठत्व क्यों है, तो श्रेष्ठत्व के विषय में कहा जाता है कि मुख्य प्राण इसलिए श्रेष्ठ है कि इसी के लिए एक आख्यायिका बताई, वो आख्यायिका है कि एक बार सब वागादि इंद्रियों में विवाद हुआ आपस में, इनका किसको लेकर के विवाद हुआ, अपनी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए सब स्वयं ही मानने लगे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए वागादि विवाद करने लगे, और उनका आपस में जब विवाद सुलझा नहीं, तो जब दो पक्ष लड़ते हैं, चाहे वे भाई भाई हो या पड़ोसी हो या कोई भी हो, आपस में विवाद नहीं सुलझता है तो कोर्ट में जाता है। तो इन इंद्रियों का भी आपस में विवाद सुलझा नहीं तो चले गए विवाद को सुलझाने के लिए प्रजापति के पास, और वहां जाकर के प्रजापति को निवेदन किया कि हमारे विवाद को सुलझाओ। तो विवाद का विषय प्रजापति ने पूछा क्या है, तो बताया कि हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है इसको लेकर के विवाद हो रहा है, और हम सभी में से प्रत्येक जन कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। आप जिसको श्रेष्ठ बताओगे हम सब मान लेंगे कि ये श्रेष्ठ है। लेकिन प्रजापति ने सोचा कि हम अभी भले ये कह रहे कि हम आपस में मान लेंगे, लेकिन निश्चित ही इनमें से जिसको हम श्रेष्ठ बताएंगे वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन बाकी को लगेगा कि प्रजापति ने पक्षपात किया, हमारे विरोध में निर्णय दे दिया है। जिसको श्रेष्ठ बताएंगे उसके प्रति कुछ उनका राग है, हमारे प्रति द्वेष है, ऐसा भले ही मुख से न कह सके लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा सोचेंगे। इसलिए क्यों किसी के और जिसके विरोध में निर्णय जाएगा उनको बुरा भी लगेगा, तो क्यों बुराई ले किसी की। एक युक्ति उन्होंने बता दी इन लोगों को कि आप लोगों में से जिसके इस शरीर में न रहने पर शरीर पापिष्टतर होगा। पापिष्टतर होने का अर्थ है जो पापिष्टतर होता है वो अस्पृश्य होता है, जिसको छूने के बाद ये महसूस हो कि हम अपवित्र हो गए और फिर शुचि होने के लिए, शुद्ध होने के लिए स्नान की आवश्यकता पड़े, सचैल स्नान की आवश्यकता पड़े, उसे तुम श्रेष्ठ समझना। इस शरीर में जिसके न रहने पर शरीर पापिष्टतर होगा यानी अस्पृश्य होगा, शरीर को छूने के बाद स्नान की आवश्यकता पड़ेगी यानी मुर्दा बनेगा शरीर जिसके न रहने पर, और जिसके रहने से शरीर को स्पर्श होने के बाद भी शरीर में अस्पृश्यता नहीं आती, वह आप लोगों में श्रेष्ठ है। अब स्वयं निर्णय कर लो या ये प्रयोग करके देख लो कि किसके न रहने पर शरीर अस्पृश्य होता है। तो उन्होंने युक्ति बता दी प्रजापति ने, तो प्रजापति के द्वारा प्रदर्शित युक्ति के अनुसार पहले वागादि इंद्रियों में से एक एक इंद्रिया एक एक वर्ष के लिए कहा जाता है अपना व्यापार बंद करके रहती है, यात्रा के लिए निकल जाती है, शरीर से निकलती ऐसा नहीं ले व्यापार नहीं करती है, ऐसे एक वर्ष के लिए मौन धारण कर लिया। तो मान लिया कि इंद्रिय अब जो मौनी है तो वाक इंद्रिय होते हुए भी ना के बराबर ही है, वो निकल गई जैसी है, लेकिन देखा कि वाक इंद्रिय का कोई एक वर्ष के लिए व्यापार हुआ नहीं तो भी शरीर अस्पृश्य नहीं हुआ, सारा व्यवहार वैसा ही चलता रहा जैसा जो जीवन जन्मत ही गूंगे होते हैं लोग, वो तो पूरा जन्म भर बोलते नहीं हैं लेकिन उनका जीवन चलता ही है, ऐसा गूंगे लोगों के तरह उस व्यक्ति का भी व्यवहार चला और शरीर में अस्पृश्यता सिद्ध नहीं हुई। एक वर्ष के पश्चात वाणी ने आकर के पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे रह रहे हो, तो कहा ऐसा गूंगा रहता है, आँख से देखता है, कान से सुनता है, घ्राण से गंध का ग्रहण करता है, ऐसे ही हम रहें गूंगे के तरह। वाणी का अभिमान शांत हुआ, वाणी को कहना नहीं पड़ा कि मैं श्रेष्ठ, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, स्वयं ही स्वीकार कर लिया, फिर अपना कार्य शुरू कर दिया। ऐसे बाकी इंद्रियों ने भी किया, एक एक वर्ष के लिए अपना अपना कार्य छोड़ करके यात्रा में निकल गए, लेकिन शरीर चलता ही रहा। तो जो जो चल ऐसा करता गया उसका उसका अभिमान भी शांत हुआ, स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। सब की बारी हो गई और शेष रह गया मुख्य प्राण। तो अब मुख्य प्राण ने कहा कि ठीक है, आप लोग तो व्यापार से उपरत होकर के एक एक वर्ष के लिए गए थे, अब मेरी बारी है, मैं अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए निकलता हूं। तो जैसे ही प्राण ने निकलने का मन बना लिया, निश्चय कर लिया, तो मुख्य प्राणों का प्राण के निकलने के निश्चय मात्र से ही, तैयारी मात्र से ही ये वागादि इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी। तो वागादि इंद्रियों ने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं ही आपकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, आपको अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये आख्यायिका वहां पर आती है प्रजापति की। ये इस युक्ति से क्या हुआ कि मुख्य प्राण में श्रेष्ठत्व सिद्ध हुआ। तो इस आख्यायिका से ये निश्चित होता है कि मुख्य प्राण ही इस शरीर में वागादि की स्थिति का हेतु है। शरीर को भी धारण करके रखता है तो वागादि को भी धारण करके रखता है। ये व्यापार चक्षुरादि का नहीं है। तो चक्षुरादि अन्य इंद्रियों में असंभव जो कार्य हैं, वह मुख्य प्राण का कार्य इस आख्यायिका के माध्यम से श्रुति ने बताया। इसे यहां पर कहा कि अथह प्राणा अहं श्रेयसी युदिरे, संक्षेप में बताया जा रहा है कि प्राणों का यानी वागादि इंद्रियों का आपस में विवाद हुआ। युदिरे का अर्थ है विवाद हुआ, किसको लेकर के किस निमित्त से, तो अहं श्रेयसी का अर्थ है अपनी अपनी श्रेष्ठता के निमित्त से, निमित्त सप्तमी है। और ऐसा उपक्रम हुआ उस आख्यायिका का, और यस्मिन् वह उत्क्रांते शरीरम पापिष्टतरम इव दृश्यते स वह श्रेष्ठ, ये प्रजापति ने युक्ति बताई। बीच में समझ लेना कि विवाद आपस में नहीं सुलझा तो प्रजापति के पास आए, प्रजापति को विवाद सुलझाने की प्रार्थना की और विवाद सुलझाने के लिए युक्ति प्रजापति ने बताई कि यस्मिन् वह, वह का अर्थ है युष्माकम मध्ये, षष्ट्यंत युष्माकम के स्थान पर वह आदेश है। बहुवचनस्य वसनसौ एक सूत्र है लघु में सरलिंग में, तो वस आदेश होकर के, और षष्टी है निर्धारण अर्थ में, आप लोगों में से यस्मिन् उत्क्रांते, इस शरीर से उत्क्रमण करने पर शरीरम पापिष्टतरम इव दृश्यते, शरीर जो है पापिष्टतर के तरह हो जाता है। स वह श्रेष्ठ, आप लोगों में उसको श्रेष्ठ आप लोग समझो, जिसके न रहने पर शरीर पापिष्टतर हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा, वह आप लोगों में श्रेष्ठ। ये युक्ति बताई। इति च उपन्यस्य प्रत्येकं वागादि उत्क्रमणेन तद्वृत्तिमात्रहीनं यथा पूर्वं जीवनं दर्शयित्वा, तो वागादि इंद्रियों का एक एक वर्ष के लिए उत्क्रमण बता करके उस वर्ष में उन इंद्रियों के अभाव में जीवन चलता ही रहा, केवल वदनादि रूप व्यापार नहीं होता रहा। तो वदनादि रूप व्यापार के बिना भी गुंगे आदि लोग जैसे जीते हैं ऐसे वो जीते रहे। तो प्राण उच्चिक्रमिसायाम, और जब प्राण उत्क्रमण करने की इच्छा करता है तो प्राण के उत्क्रमण करने की इच्छा करने मात्र से वागादि शैथिल्यापत्तिम शरीर पात प्रसंगं च दर्शयंती श्रुति, तो वागादि इंद्रियों में शैथिल्य की आपत्ति और शरीर के पात का प्रसंग, शरीर गिर जाएगा ऐसा प्रसंग दिखाते हुए श्रुति ये बता रही है कि प्राण निमित्तां शरीर इंद्रिय स्थितिम दर्शयति, तथा ही दर्शयति जो सूत्र में है उसका यह अर्थ है। ये प्राण का असाधारण व्यापार बताया, शरीर इंद्रिय धारण, शरीर इंद्रिय की स्थिति का हेतु मुख्य प्राण है। और भी श्रुतियां हैं कि तान वरिष्ठ प्राणवाच, वो तो छांदोग्य श्रुति थी, अब बृहदारण्यक श्रुति बताते हैं। बृहदारण्यक में भी मुख्य प्राण की उपासना आती है, तो उस प्रकरण का ये वाक्य है कि तान वरिष्ठ प्राणवाच मा मोहम आपद्य था अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणं अवष्टभ्य विधारयामि इति, स एतम एव अर्थम श्रुति आह। तो इति च श्रुति ऐसा अन्वय करना, यह श्रुति भी एतम एव अर्थम आह इसी अर्थ को बता रही है। किस अर्थ को, कि शरीर धारण वागादि का व्यापार नहीं है, अपितु शरीर इंद्रिय की स्थिति का कारण ये मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण निमित्तक शरीर धारण है। इस बात को ही यह बृहदारण्यक श्रुति भी बता रही है, ये यहां पर कहा। कि तान वरिष्ठ प्राणवाच श्रुति में आया, तान यानी वागादिन, जो वागादि ये अभिमान कर रही है वागादि इंद्रिया कि मैं ही इस शरीर को धारण करती हूँ, मेरे बोलने से ही शरीर स्थित है, यदि मैं बोलना रूप व्यापार करना बंद कर दूँ तो शरीर जीवन चलेगा नहीं। आँख अभिमान करता है कि मैं न देखूं तो जीवन न चले, इसलिए शरीर को मैं ही धारण करके रखता हूँ, ऐसे प्रत्येक को अभिमान होने लगा। तो मुख्य प्राण ने इन वागादि इंद्रियों को समझाया कि तान यानी वागादिन अमुख्यान प्राणान, वरिष्ठ प्राण यानी जो श्रेष्ठ प्राण है, मुख्य प्राण है, उसने कहा कि मां मोहम आपद्य था, आप लोग मोह को मत प्राप्त कर लो, भ्रांति गलत भ्रांति मत रखो। क्या गलत भ्रांति है? कि हम ही शरीर को धारण करते हैं, हमारे कारण ही जीवन चल रहा है, हम यदि ये करना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाए, ऐसा अभिमान मत करो। मां मोहम आपद्य था का अर्थ है इस प्रकार का अभिमान मत करो। क्यों? तो कहते इसलिए कि तुम लोगों का ये झूठा अभिमान है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि अहम एव एतत् पंचधात्मानं प्रविभज्य एतत् बाणं अवष्टभ्य विधारयामि, मैं ही अपने आप को प्राण अपान व्यान उदान समान इन पांच विभागों में विभक्त करके इस शरीर को धारण करता हूँ। यदि श्वासोश्वास रूप व्यापार में अपना बंद कर दूं तो इस शरीर को धारण करके रखना रख करके दिखा दो कुछ समय के लिए, तो वागादि के द्वारा, वागादि का अपना अपना व्यापार करने के लिए भी स्पंदन की जरूरत है, बोलना ही बंद हो जाएगा यदि। हाँ, प्राण को धारण करने वाला जीव है, और जीव है प्राण को धारण करने वाला, और प्राण है शरीर इंद्रियों को धारण करने वाला, जीव प्राण धारणे ऐसा होता है। जीव है मुख्य और उसका प्रतिनिधि है प्राण, वानम यानी शरीरम, शरीरम। तो ये तद, हाँ, लेकिन ये है शरीर, बाणम का अर्थ वानम है, बाणम ऐसा प्रयोग हुआ। जैसे निर्वाण महोत्सव मनाते हैं ना, तो निर्वाण का अर्थ होता है विदेह, वान का अर्थ है देह, और निर्वाण का अर्थ है विदेह, विदेह कैवल्य को प्राप्त हो गए। तो एतद वानम यानी इस शरीर को मैं ही अपने आप को पांच वृत्तियों में विभक्त करके धारण करता हूं, ऐसा मुख्य प्राण ने वागादि को कहा। इसलिए शरीर धारण ये मेरा अपना असाधारण व्यापार है, और मेरे व्यापार में ऐसे ही झूठा अभिमान मत कर लो कि ये हम शरीर धारण कर रहे हैं, हम शरीर धारण कर रहे हैं, ऐसा। ये बात मुख्य प्राण ने वागादि को कही। तो इस श्रुति से भी यही अर्थ निकल रहा है कि शरीर धारण ये वागादि का कार्य नहीं है, मुख्य प्राण का कार्य है। ऐसे आगे हैं कि प्राणेन रक्षन अवरम कुलायम इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु प्राण निमित्तान शरीर रक्षां दर्शयति। तो ये जो श्रुति है बृहदारण्यक की ही दूसरी श्रुति, प्राणेन रक्षन अवरम कुलायम, तो ये कुलाय कहा जाता है घर को, कुला ये घर के तरह घर ही है शरीर, जब हाँ तो ये जो आपका वागादि इंद्रियां हैं थक जाती हैं दिन भर बोल करके, तो सो जाती है ना, अपने अपने व्यापारों से उपरत होती है, उस समय आंख देखती भी नहीं है कि सर्प आ रहा है या चींटियां आ रही हैं कान में जाएगी कि नाक में जाएगी, मच्छर उड़ रहे हैं, ये सब आंख देखती नहीं है, कान सुनती भी नहीं है मच्छरों की आवाज, लेकिन वो मुख्य प्राण ही इन सब इंद्रियों के व्यापार से उपरत होने पर भी शरीर को अवरम कुलायम है, ये शरीर रूपी घर इस घर की रक्षा करता है। जैसे परिवार के सब सदस्य घर को बंद करके चले जाते हैं ताला लगा करके, किसी वॉचमैन को घर में रख करके, नौकर को घर में रख करके, तो उस घर की रक्षा कौन करता है? परिवार के सदस्य तो यात्रा पे गए हैं और घर में रखा हुआ जो नौकर है वही उस घर की रक्षा करता है। उस समय घर से कोई सामान वगैरह उठाने वाला चोर चपाट आ जाए तो उनसे वही रक्षा करता है ना, किसी को या तो स्वयं उनको रोकता है नहीं तो सूचना देता है पुलिस आदि को, रक्षा करता है। जैसे ऐसे ही ये मुख्य प्राण ही इस शरीर रूपी मकान की रक्षा करता है, जब ये हस्तादि सभी इंद्रिया सुसुप्ति अवस्था में अपना अपना व्यापार करना बंद करती हैं, उस समय ये श्रुति बता रही है कि प्राणेन रक्षन अवरम कुलायम इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु प्राण निमित्तां शरीर रक्षां दर्शयति। ये श्रुति प्राण से ही शरीर की रक्षा बता रही है। और यस्मात् कस्माच्च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदैव तत्सुष्यति। और कहते हैं जिस किसी भी शरीर से, शरीर के अंग से, प्राण का एक नाम है बृहदारण्यक में ही आता है अंगिरस, अंगानाम रस अंगिरस, तो ये अंग है हस्तादि, और जब तक ये हस्तादि अंगों में प्राण रूपी रस रहता है तभी तक ये हरे भरे रहते हैं, यानी अपना अपना कार्य करने में समर्थ रहते हैं। जैसे वृक्ष के अंदर जो रस होता है, जिस जिन जिन शाखाओं से वो सूख जाता है तो वो शाखा भी सूख जाती है वृक्ष की, बाकी शाखाओं में रस है तो वो हरी भरी रहती है, और जिस शाखा से रस सूख गया वह शाखा सूख जाती है, पत्ते भी सूख जाते हैं। ऐसे ही शरीर के जिस अंग में पैरलिस हो जाता है, का मतलब प्राण रूपी जो उस अंग का रस है वह वहां से हट जाता है, तो क्या हो जाता है? फिर वो अंग सूख जाता है। सूख जाने का अर्थ है कार्य नहीं करता। जैसे सूखी हुई आम की शाखा में न तो पत्ते आते हैं, न तो फूल आते हैं, न तो फल आते हैं, ऐसे शरीर के जिस अंग से अर्धांग वायु हो जाता है, मुख्य प्राण की विशेष वृत्ति का विलय हो जाता है, तो उस समय फिर वह अंग जो है अपना कार्य नहीं कर सकता। हाथ से पास में रखा हुआ ग्लास पानी से भरा हुआ उठा करके मुंह में नहीं लगा सकता वो हाथ, जिसमें से प्राण वृत्ति का लय हो गया, निकल गई। तो यही कहते हैं कि यस्मात् कस्मात् च अंगात्, शरीर के जिस किसी भी अंग से प्राण उत्क्रामति, प्राण उत्क्रमण कर लेता है, तदा एव यानी उसी समय तत्सुष्यति, वह अंग जो है सूख जाता है, का मतलब कार्य करना, कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, वो कार्य नहीं कर सकता। तदानिम एव, तदैव का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार, तदैव यानी तदानिम एव, और उससे पहले थोड़ी टीका थी वो जो वृत्ति मात्र हीनम पद आया न एक पहले, वृत्ति मात्र हीनम यथा पूर्वम जीवनम दर्शयित्वा, तो वागादि वृत्तियों की वो तद वृत्ति मात्र हीनम, वागादि इंद्रियों के उत्क्रमण काल में मुकादि भाव से स्थित रह करके जीवन चलता रहता है, वो अर्थ कर रहे हैं वृत्ति तद वृत्ति मात्र हीनम का कि मुकादि भावेन स्थितम इत्यर्थ। और ये जो आया प्राणेन रक्षन अवरम कुलायम, इसमें अवरम शब्द का अर्थ है नीचम और कुलायम का अर्थ है शरीर रूपी घर, ये शरीर रूपी घर बड़ा निकृष्ट है, इसमें कितनी सुंदर सुंदर जो भोज्य वस्तुएं हैं जब तक भोजनालय में बना करके सुंदर रखी हुई है, कितनी सुंदर दिखती हैं, जीभ ललचाती भी है देख करके ही, और इसी शरीर के संपर्क में वही वस्तुएं 5-6 घंटे रह जाती हैं और बाद में फिर निकलती हैं मल विसर्जन इंद्रिय के माध्यम से, वही तो वस्तुएं मल बन करके निकलती हैं, तो उसके तरफ देखने से भी उल्टी सी हो जाए। जिन वस्तुओं को देख करके पहले जीव ललचाती थी कब खाने को मिलेगी, वही वस्तु इस शरीर के संसर्ग में ऐसी होकर के निकलती है कि उसके तरफ देखने पर उल्टी हो जाए। तो ऐसा ये शरीर है निकृष्ट, अच्छी वस्तु को भी बिगाड़ने वाला, इसलिए श्रुति कहती है कि ये अवरम कुलायम है, कि अवरम यानि नीचम, कुलायम यानि देहाख्यम गृहम, प्राणेन रक्षण यानि जीव स्वपिति, प्राण के द्वारा इस शरीर की रक्षा करता हुआ जीव सो जाता है। और तदैव का अर्थ कर दिया, तदैव इस श्रुति में आया ना, जिस समय प्राण उत्क्रमण करता है जिस किसी अंग से उसी समय वह अंग सूख जाता है। आगे हैं यानी एक दो श्रुति वाक्य हैं, इसको पूरा करके ये सूत्र का भाष्य पूरा हो जाएगा। तेन यद अश्नाति यद पिबति तेन इतरान प्राणान अवति, तो इसमें जो तेन पद है पहले वाला तृतीयांत उसका अर्थ करते हैं प्राणेन, तो खाना पीना ये प्राण का धर्म है, तो इस शरीर में रह करके जीव खाना पीना करता है किसको लेकर के, मुख्य प्राण को लेकर के, तो मुख्य प्राण ही के द्वारा खाता पीता हुआ ये जो जीव है क्या करता है, तो तेन इतरान प्राणान अवति, मुख्य प्राण के द्वारा आसन और पान करने से ही बाकी इंद्रियों को भी मिलता है भोजन, खाता है प्राण पीता है प्राण, लेकिन उसका अंश जो अन्नरस बनता है जीवन अनुकूल वो अकेला अपने ही पुष्ट नहीं होता, प्राण वागादि को भी बाढ़ देता है वो अन्नरस। हाँ, अवरक्षण अवरक्षण धातु है अवति, तो तेन दूसरे तेन पद का अर्थ है प्राण के द्वारा अशित अन्नरस से। इति च प्राण निमित्तां शरीर इंद्रिय पुष्टिम दर्शयति, तो ये प्राण का ही असाधारण व्यापार हुआ शरीर इंद्रिय की पुष्टि। और कस्मिन्नु अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति, इस श्रुति में ये जो श्रुति है ये क्या वो बता दिया ना, तेन यद अश्नाति पिबति, इसका अर्थ बता दिया, यानी खाना पीना ये प्राण का धर्म है और प्राण के द्वारा जो खाया पिया जा रहा है उससे पुष्ट हो रही है बाकी सब इंद्रियां। और कस्मिन्नु अहम उत्क्रांते, ईश्वर ने शरीर को बना करके फिर चिंतन किया कि ऐसा कौन इस शरीर में मेरा प्रतिनिधि होगा जिसके रहने से जिसकी उपस्थिति से माना जाएगा मेरी उपस्थिति है, मैं तो व्यापक हूं वो तो मुर्दे में भी रहता हूं, जीवित शरीर में भी रहता हूं, लेकिन ऐसा कौन मेरा एक प्रतिनिधि होगा जिसके रहने से लोगों को ज्ञात होगा कि मैं हूं, ऐसा मानेंगे लोग, और जिसके निकल जाने से मानेंगे कि अब मैं निकल गया, आत्मा निकल गई, ऐसा कौन है? ऐसा विचार करके ईश्वर ने प्राण को बनाया। का मतलब प्राण ईश्वर का प्रतिनिधि है आत्मा का। तो इस शरीर में प्राण का उत्क्रमण आत्मा का उत्क्रमण माना जाता है, प्राण की स्थिति आत्मा की स्थिति मानी जाती है। तो कस्मिन्नु अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति स प्राणम असृजत इति च प्राण निमित्ते जीवस्य उत्क्रांति प्रतिष्ठे दर्शयति। उत्क्रांति और प्रतिष्ठा मुख्य प्राण में बताई जा रही है। तो एक वाक्य टीका में है, श्रुतिस्थ तेन यद अश्नाति में, तेन का अर्थ करते हैं प्राणेन, यद अश्नाति जीव, अश्नाति का करता है जीव, ओ तेन, दूसरा जो तेन पद है उसका अर्थ है प्राणकृत जो अशन है, उस अशन से सभी इंद्रियों की रक्षा वो हो जाती है। एवं श्रुते प्राणस्य असाधारण कार्यम अस्ति इति उक्तम, श्रुतिस्थ सूत्रस्थ तथा ही दर्शयति, इन पदों की व्याख्या करते हुए श्रुति के आधार पर भाष्यकार भगवान ने ये बताया कि श्रुति से मुख्य प्राण का असाधारण कार्य निश्चित होता है, जो वागादि इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है, शरीर धारणादि रूप। एक सूत्र बाकी है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।